mi pogrešaš, glavico nežno vprašam te, dekle, zakaj oči povešaš, povej, povej, moje dekle. Molčiš ti, nočeš govoriti, dovolj mi je, da vem le to. Ponosna več ne moreš biti, ker svet ko vzel ti je nekdo. Prekrasno sliko je življenje, ljubav zvesto obito je. Če izpolnim noj srčnejše želje, potem med nama srečno je.